кажа все, то спор от А до Ш. И не ми е дори ни дума, кукай да си кажа в ме. И цел, колко пости се кара в ме. Цела вечер до сабайле, ке можеш ли без гнев да разбереш, ке сватиш ли, ти си лето, я съм си. И ногите, хоча, обърнале за любов, тука нема здрава клима, а решен бе. Я само за тебе да гинам, и иляда, и една миля пеш да минам, ке направе, да имаш се, що позакаш. Дай, разбуди се, го нема соно на влюбените, и роди си, ти чувам место во спомените, но не тогаш, тръгни ни с времето и просторо. Кажа все до збор от А до Ш. И не ми е дори нито малко гайле. Си кажа в ме и цел, колко пости се кара в ме. Цела вечер до сабайле. Ти кажа все и край, не мачи ме. И дека сум сега веке без дилеми. Не моли ме, дай, откачи се и оди си. Само оди без проблеми. Решен бе, я само за тебе да гинам, и иляда, и една миля пеш да минам, ке направе.